राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 11 नवंबर 1997 को सायं 4:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पूतमेत्रीपाण ज्ञान बुद्ध्याय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितवरान्दवनीरावत् पीतांबराधरुण बिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगुरुभ्य नमो नमः। देखो एक अप्राप्त को प्राप्त करना है, एक प्राप्त को प्राप्त करना है। संसार की जो उन्नति करना है वो अप्राप्त को प्राप्त करना है, और परमात्मा की प्राप्ति करना है वो प्राप्त को प्राप्त करना है। इस बार जो ध्यान दें आप लोग, कृपा करें, ख्याल करें, मानो संसार तो किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं और है भी नहीं, और परमात्मा हमारे से अलग हो सके है नहीं, होंगे नहीं और थे नहीं और हमारे से अलग हो सकते नहीं। परमात्मा में सामर्थ्य सब कुछ है, परंतु हमारे से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें असमर्थ है परमात्मा। अब सभी के परिणाम अलग कैसे होंगे बताओ? ये आकाश हमारे से अलग हो जाएगा? है सामर्थ्य, ये पुलाद हमारे दूर हो जाए कैसे हो जाएगी? तो ये तो जड़ है, वो चेतन है, इनसे इसने विशेष है, वो दूर कैसे हो सकता है? तो दूर हो नहीं सकता, तो नित्य नित्य निरंतर सबको पूर्ण का पूर्ण प्राप्त है, अधूरा नहीं, पांति अप्राप्त नहीं है। जैसे मैंने कहा था 10 बालक है जिस माँ के, क्या माँ के 10 विभाग होंगे? 10 बालकों की माँ पूरी की पूरी माँ, एक एक बालक की पूरी माँ है, कहीं सेवा होगी? 10 बालक है तो माँ का 10 हिस्सा होगा, होगा सा? सब बालक मेरी माँ कह सकते हैं, माँ नट नहीं सकती पूरी की मूझ बात। ऐसे हमारे सबके पूरे के पूरे परमात्मा हमारे हैं, कैसे परमात्मा विभाग होगा? तुम्हारे को अलग मिलेगा, हमारे को मिलेगा, औरों को मिलेगा, गृहस्थियों को मिलेगा, साधुओं को और मिलेगा, ब्राह्मणों को और मिलेगा, अंतरियों को और मिलेगा, ऐसा होगा? तो पूरे के पूरे परमात्मा हमारे हैं, फिर उसी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? बड़ी भारी गलती है कि संसार को अपना माना, शरीर को अपना माना है, और ये अपना मानने से परमात्मा का अपनापन स्वतः सिद्ध है, आपके अनुभव हो जाएगा। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने के कारण से जो अपना है वो अपना नहीं मालूम होता। सदैव अपने परमात्मा, सदा अपने, सबके हैं, जितने आप लोग हम लोग हैं सबके परमात्मा है, पूरे के पूरे पांति नहीं हो गई, ऐसा नहीं होगा। पूरे तो भार जो हमारा नहीं है उसको हमारा माना है। अब हमारा नहीं है क्या है? क्या शरीर आपका है? क्या इंद्रियां आपकी है? क्या मन आपका है? क्या बुद्धि आपकी है? मैं पर आपका है क्या? कुटुंब आपका है, धन आपका है, घर आपका है, देश आपका है, क्या आपका है? अगर आपका है तो आप मर्जी अवसर कर सकते हो, शरीर को जैसा चाहे बना सकते हो, रख सकते हो, मन बुद्धि इंद्रियों को जैसा चाहे वैसा रख सकते हो, क्या बात है ताकत ही? ये ताकत नहीं किसी में, अपना है ही नहीं। आप पर किसका जोर चलता है भाई? आपके कुटुंब पर जोर चलता है, शरीर पर जोर चलता है, प्राणों पर जोर चलता है, इंद्रियों पर जोर चलता है, आपके मन पर जोर चल रहा है, आपकी बुद्धि पर जोर चलता है, आपका आधिपत्य चलता है, फिर क्या मेरा है? ये गलती है। तो मेरा परमात्मा है, इस पर पूरा जोर चलता है भगवान का, भक्त के वश में हो जाए भगवान, भगत नचे वही नाचे भगवान, क्यों भगवान हमारे है? जैसे हमारी माँ है, बालक माँ को नचा सकता है, खुशी कर सकता है, क्या वह अपने जोर से कर सकता है, आधी रात को उठा सकता है, घर वालों सबको रोने लग जाए, तो माँ जी सासुर ससुर देवर तेठ सब, और छोटे पक्ष में सब, और मारे पक्ष में कोई नहीं, ऐसे हम भगवान की रोने लग जाए तो सब सीधे हो जाए, भगवान सीधे हो जाए। जमदर सीधे कोरोना करी द्वारिका में सोता हो तो और क्या नींद उड़ी भगवान, अरे करोड़ ज्यादा करी नींद उड़ी द्वारिका में, राधा तो रुक खमा खमा ही करे, क्या मना क्या बंदगी में तो सूख पड़ी, काशी तो निंद्रा में थे उठ करेगी, भगवान उठना पड़े, अरे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए, सब मेरे प्यारे हैं, बालक है सब मेरे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब प्यारे बालक हो आप सब, हम आप सब अपने आपस में छोटा मोटा हम हो सकते हैं, पर भगवान के प्यारे सब है, ब्राह्मण प्यारे, क्षत्रिय प्यारे, भेष प्यारे, शूद्र प्यारे, अंतज प्यारे, हरिजन प्यारे, भगवान सब प्यारे, गृहस्थी प्यारे, साधु भी प्यारा, पापी भी प्यारा है, दुष्ट भी प्यारा है, उसके लिए प्रबंध करना पड़ता है, रेलवे चलती है रेलवे, उसकी एक बात बतावा, रेलवे में माल के आने जाने का जितनी पैदा है इतनी मनुष्यों का आने जाने पैदा नहीं है, तो मनुष्य के लिए बहुत प्रबंध करना पड़ता है, ठेकर देना लेना टीसी बीच में जाना पुलिस रखना, वो प्रबंध में खर्चा हो जाता है, तो मनुष्यों के टिकट से पैदा ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा माल के आने जाने से होती है, तो वो प्रबंध भगवान मनुष्य को करते हैं, कितना खर्चा लगता है उनका, संपूर्ण जीवन प्रबंध करते हैं, अपने क्या चुकाते हो, आप रेल में जो टिकट देते हो उसमें भी पूछा नहीं मुझे पूछ सकता है, तो भगवान को टिकट देना पड़े नहीं, कोई टैक्स लगे नहीं, प्यार से प्रेम से प्रेम से माँ जैसा पालन करती है बालक का, क्या नौकर कर सकता है? माँ जैसे बालक का पालन करती है क्या नौकर वैसा कर सकता है? आप लोग देखो धन्य जो आपकी माँ बैठी है, माँ प्रेम से भोजन कराओ जैसा नौकर करा देगा? आज नौकर भोजन कराते हैं ब्राह्मण करेगा, पर माँ का बात है वो, तो भगवान तो माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सखा सब कर सो बाप भगवान है, भगवान जितना अपना है इतना कोई अपना नहीं है, कोई नहीं, शरीर के इंद्रियां को प्राण को मन को बुद्धि मैं कोई प्राण नहीं, इतने भगवान अपने हैं, सन्मुख हो जीव जब एक जन्म कोट एक नाशन तब भगवान से विमुख होना पूरा पाप, और हत्या आदि करना आधा पाप, और भगवान के सन्मुख होना पूरा पुण्य, दान पुण्य तीर्थ व्रत सब आधा, सब मिलकर सब आधा, ऐसे भगवान अपने सब बहना माता भाई जितना है सबके भगवान वैसे वैसे प्यारे हैं। पापी से पापी को भी भगवान प्यारे हैं, भगवान को पापी से पापी प्यारा है। क्या दूसरा लड़का हो माँ कैसी थी, मेरे बेटा नहीं है। कितना ही दुराचारी हो, कितना खराब हो, पूछे तो माँ कैसे थी, मेरे बेटा नहीं है। अब क्या करें, बेटा तो मेरे ही है वही। माँ बाप को कहना ही पड़ेगा, अब क्या करें, है तो हमारा ही। ऐसे भगवान नड़ नहीं सकते, हम कैसे हो जाए। कोई पूछे किसका है, कहते है तो हमारा ही। सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, सबका पूरा पूरा लाड प्यार करते हैं भगवान। दुष्टों को नरक में डालते हैं, नरकों का खर्चा कितना है, ये पुरुष जो है इसका खर्चा कितना है, पैदा क्या होगी राज के, राज की पैदा कितनी होती है, पुरुष डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में पैदा कितनी होती है, खर्चा होता है, खर्चे ही खर्चे पैदा क्या होती है बताओ, मिलिट्री क्या कमाती है। और पैसे भाई सब जितने नौकर है क्या देते हैं, इनकम टैक्स के होते वो तो कुछ पैदा भी करते हैं। क्या बेईमानी, बेईमानी बात है, नहीं कहता मैं, पर फौज है वो क्या कमार देती है, ऐसा का कम नहीं होता है, खर्चा बहुत होता है। पुलिस है राज्य की जितने अच्छे अच्छे है, एहलकार थानेदार मुंशीबाद बड़े बड़े एहलकार क्या कमार देते हैं भगवान। ऐसे भगवान का नरकों का है, 84 लाख का डिपार्टमेंट है, भगवान क्या पैदा होती है, आपसे माफी क्या पैदा होती है बताओ। मनुष्य बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है, पर भगवान को क्या परखाता है बताओ। थोड़ा माँ माँ माँ करे महाराज हे नाथ हे ना राजीव, ऐसी तो स्मृति बात है, याद मात्र से राजीव हो जाए भगवान बताओ। ऐसा सस्ता कोई है, शंभू श्वेता में धतुरा बाबा भगवान शंकर राजी हो जाए, नया चंद्र में तंतु से राजी हो जाए, साधु हाथ जोड़े से राजी हो जाए, भगवान यादगढ़ मात्र से धंतु फूल से। अच्छा तो स्मृति बात है, ये कितने बड़े सबको पैदा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, बीच में पालन कर अधिकार ले रहे भटो साल मत हो मंडे पर निधन करना घर बात करना। धन जो बनो चौधरी ये तो जाना उठग, मती को रे मानिया थे पुटिया वाला पग, छोटा जानवर थे पक्षी पटी पुटिया, वो कहते हैं अपने घोंसले में रहता है तो ऊपर पैर करता है यू कि आकाश गिर जाएगा दुनिया दब जाएगी, गाड़ी के नीचे गाड़ी चलती पैदा हो नीचे से कुत्ता चलता है, कुत्ता चलते मेरे कारण से ही चलती गाड़ी मेरे से परिवार न्यूज कर रही हूँ बिगड़ रही हूँ क्या निकाल करते हो, 10-10, 11-11 बच्चा एक एक साथ में एक साथ होने से मना कर नहीं सकते चेण की जरे, तब एक साथ क्या करोगे, कपूता ही में कोई हद हो गई है, कितना विपरीत काम करते हैं जो अपड़ा रहे प्रकृति का, प्रकृति विरुद्ध काम दो दो चार चार पांच पांच बच्चे क्यों के, इससे पहले कोई बताओ 10-11 बच्चे पैदा हुए हो इतिहास में, स्वर्ग आज पहले सती वगैरह की बात नहीं है, ये कलयुग में प्रकृति विरुद्ध हो रही है, भगवान से विरुद्ध कर रहे हैं, लोग के अन्न नहीं मिला, मेरे को पानी नहीं मिला, पानी देखना तमाशा हम तो मर जाएंगे, जी भाई देखेगा, अभी मुश्किल तंगी आ गई पानी की, बांध हमें तो मिट्टी भर रही है, कुआं पानी नीचे बोरिंग करते करते थके नीचे जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, ये पाप के कारण से, अब परिवार नियोजन करके अंत मिल जाएगा, कमाएगा कौन, खेती करेगा कौन, आप दो और एक आपके दो और आप दो खेती कौन करेगा, ये खेती बनाने कैसे मिलेगा, प्रत्यक्ष बात है, इतने कसाई खाना चाहिए, लाखों करोड़ों आदमी काम कर रहे हैं, 36,000 है ऐसा उसमें काम कर रहे हैं, ये पशु खत्म हो जाएंगे क्या, तो खिला काम करेगा क्या, आदमी काम करेंगे, सोचते नहीं इतना ही। नाश करके उन्नति करते हैं, नाश करके ठीक कर देते, शेष कर लेंगे, कोई उपाय है, नाश करने से ठीक होता है, खेती नाश कर ठीक कर लेंगे, आदमी को नाश कर ठीक कर लेंगे, पशुओं को नाश कर ठीक कर लेंगे, बड़ी आश्चर्य की बात है, बिल्कुल उपरीत विपरीत बात, बिल्कुल विपरीत। अरे हमारे भाई में यही नहीं मानते, सत्संग करते हुए नहीं मानते, सत्संग करते हुए इसे किसी का भला हुआ है, भला होगा कभी, संभावना है। अच्छी तो स्मृति मारे भगवान याद मात्र करे, नाम जब नौकरी करते ना खुश हो जाओ, और निहाल हो जाओ इसी जन्म में, जिसको रोटी टकर नहीं मिलता उसको महाराज सब आदर सत्कार कर देगा, राजा महाराजाओं की तरह। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष हम लोगों को वो चीज मिलती है, आश्चर्य की बात है, काम करते नहीं, कोड़ी एक पैदा करते नहीं, संसार काम करते नहीं, बढ़िया बढ़िया चीज मिलती, ये भगवान का पोल है ना, कोड़ी एक पैदा नहीं करते। हमारी गणना आपने सुनी है, मजदूर शुमारी में गणना होती है, वेश्यों के साथ हमारी गणना है, वेश्य सुगर पेशा फालतू पेशा है, कुछ पैदा नहीं करते वेश्य, और साधु एक एक लाइन में है, सरकार की दृष्टि में एक लाइन में, पैसा फिर भी वेश्य तो फिर टैक्स रहती है, हम टैक्स ही नहीं देते उनसे नीचा, ये सरकार की दृष्टि में आज भर जिसमें रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, क्या निहाल करते हैं हम, कोई कुछ पैदा करे किसी के। समझदार आदमी कहते हैं ये कितनी ठगाई में आ गया, साधुओं की सेवा करते हैं, साधु है दो तरह नुकसान करते हैं, दो तरह का, पहला कमाया तो खत्म कर देते, नया कमाना नहीं देते, इतने दिन ज्ञान है, समय लगता है, उस समय में आप क्या पैदा होती है, आपको कमान देते नहीं, ऐसा पहला कमाया वो खा जाते हैं, बोलो इतना नुकसान करता है कोई, सोचो कमाया तो खा जाए, नए कमान देने, अब बाबा जी आ गया, अब रुखाड़ो सुना बैठ कर स्वामी जी ने, स्वामी जी कुत्ता खावे यार, मार खावे, इतने गए लोग कि कितना ये बेअकल आदमी है, समय बर्बाद करे, एक जगह सत्संग हुई, कई वर्षों की बात है, ये क्या मैं बोलूंगा भाई, ये सत्संग वालों को ये कह तो बोलो, नहीं नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहना चाहता है तुम कह, कि हम कहना चाहते हैं कि ये साधु अगर खेती करते कितने खेत लहराते, ये काम करे कितनी फैक्ट्रिया चलती, अब ये उनका चले तो इनको लगाना चाहिए फैक्ट्रियों में, वहां लगाना चाहिए खेती में, जिसको पैदा हो, ये कहना चाहते हैं, हाँ तो उनको हम लगाना चाहिए, मैं कहता हूँ गोली मारनी चाहिए, तुम्हारे साथ ही कहता हूँ, मेरी सुन लो, ये फालतू है ना, उसको गोली मार, गोली लगा, गोली फैक्ट्री क्या लगा, कैसे ताश खेलते क्या पैदा करते हैं, क्रिकेट खेलते क्या पैदा करते हैं, हॉकी खेलते क्या पैदा करते हैं, समय लगाते हैं पैदा क्या करते हैं, साधु को लगाओ वही लगाओ, जो फालतू है सब सब लगाओ, फौज पलटन वाले क्या करते हैं, कितनी पैदा करते हैं, निको कारण चोरी जारी करते कितने का काम करते हैं, लगाओ सबको बोली, ये साधु क्यों, सब ठीक है, हमारे भाई सब आनंद, अपने फैक्ट्री खोलो खेती करो, हम कहीं गोली लगाओ तरा तर तरा तर निको का बोला, ये बड़े आदमी सदा से बात विद्यार्थी चूंगे, ये बड़ा चालाक आदमी, एक साधु बड़ा घर से खर्चा कुछ नहीं करे, लो शब्द ले लिया, बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, बढ़िया बढ़िया, तो क्या है खर्च आप बुद्धि बता रहे हैं। आप तो कहते हैं कि निकम्मा काम करे, आपको रविवार को छुट्टी मिलती है, हमारी रोज छुट्टी मिलती छुट्टी रविवार को, हमारा दिन है कुछ छुट्टी का, काम अलग अलग है, घर का कोई हमारा अन्न लाता है तो कोई नौकरी करता है तो कोई व्यापार करता है तो कोई खेती करता है, अलग अलग काम है अपना अपना। असली चीज है भगवान का वचन जिसे निहाल हो जाए, भगवान नजदीक जाता है सबको, सबका सबका आदरणीय होता है, इस बात से जो मौका है भगवान में लग जाओ, बहुत लाभ होगा, बहुत प्रभावित लाभ होगा। समय चूक फिर वापस आने का प्रसाद कृषि सुखा रहे, समय हाथों से निकल जाए फिर क्या है, इस बात से भाई बहन सब सच लग जाओ, पाप छोड़ो, अन्याय करना छोड़ो, अब छोड़े को नहीं गर्भपात करना छोड़े नहीं, क्या खराब है, अब कहाँ रोवे किसके अगर रोवे कहाँ कर बताओ, हमारे सत्संग भी नहीं सुनते। एक बहन ने कहा कि अस्पताल में जाओ ज्यादा मिलेगी, सत्संग करने में ज्यादा मिलेगी, गर्भ गिराने में भी तो ज्यादा नहीं तो कम तो नहीं रहे, फिर क्या हुआ, आपस में बात कर रहे स्वामी जी समझते नहीं, समझिए बाल बच्चा नहीं है कोई समझे, हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती, ब्याह करना पड़ता, कितनी आफत आती, स्वामी जी मुफ्त में रोटी मिले बात हो रहा है, अब बात है तो भी समझे कि कौन जाओ पास भाई, एक ही बात है, एक परमात्मा की तरफ चलो, कोई कमी रहने किंचन बार कमी नहीं रहेगी, मौका भी है मानव जन्म में और भी मौका नहीं है, अब शंका हो तो बोलो है सच्चे जैसे लग जाओ भगवान में सब काम ठीक हो जाए, सुना दो बारा तो कीर्तन सुना दो।